المفعول به زنه د منصباتنا مفعول به منها خبر مقدم هو ما وقع عليه فعل الفاعل ده اسم لا يجيه شيء لكن وقع عليه الفعل صفاب نصير وانتين فدق ظاهر برات اترازات یو اتراز دارائی که تاریخ تی مفعول بیهی دی جامعان دا اخفل اثرات لارا دن خارج شا ایا کان عبدو که دا ایا کاتا دا ایا کان مفعول بیهی دو فیل دی فائل بداو منوارد دکا چه فیل دو تا نعبدو دای نعبدو فیل دا او فائل خی مجی بانگون او فیل عبادت تای امیج عبادت پا واقع ندائی پا اللہ دکا آدی مجی دی احطی نبحار دای بچه یو سوک که تو ده خطینا بحاری پاسه تو فیل نشو ایسی نو جواب داده چه مراد دولتا پا وکو سرا تعلق چه ده فیل ده فایل تعلق که سرا دوها اشک نشتا چه ده میز عبادت تعلق سه اللہ سرا دای او ده اغنام تجاوز نشتا اعتراض دای چه تاریخ تی مفعول بیهی ده مانع ده دخول ده غیر نانده دو مانع دا تاریخ تی صادق شکو مرد تو بزیدین که پدا غیر دی دکدلا تا زید سره هم تعلق کې فعل د فاعل وګړه دی مرود نو جواب مراد په تعلق سره تعلق دی ذات او نه په وسره حرف دی اعتراض دی چې تاریخ ته مفعول به هیره معنی د دخول د غیر نه لري دا تاریخ کې صادق ته په نائب فاعل باندې په دغه مثال کې چې زور به ځای دی دا نه راځي چې دای د سره تعلق کې فعل وګړه دی نو جواب مراد په دخول سره هغه دی چې معتبر یې اسناد او فاعل ان یو ورو اسناد د فایل او فایل تا شوی یی غنا ورسته به تعلق د مفعول سره ولای ا په زوره باز ایدن کې خو دې زره با تا اسناد کین دی دا نه مت بر او فایل اولنی اسناد فایل تا نه وای په اول نه تعلق دې سره ولای اعتراض دی چې تنیت مفعول به دې جامع نه دی ځنه هر څه مفعول به په دغه مثال کې چې قرت یا زیدون درحمن د کدوله تا خو دې کین فعل لای ایخو اولا نبی متبر شوائی اسناد بفائل دا شوائی دای صنفاہو نائی بفائل دا شوائی دا نبی دا خدا اوتی یا زیدون در حمن کی دا در حمن مفید دیو ہیجو دا دن اوہ دا نجواب دا دای فائل عام دا دلتا حیطا تنی تا حسن نولا تا شدیکین فیل تعلق ایدا غیر سر رو غلائی دا جد در حمن مفید دی سر ایخ فیل اسناد متبر شوائی دا وفائل دا آتا حیطا تن فائل ندا حکمان حدا لکن ای بفائل حکمان فائل دیو احکام دی فائل دیو وقد يتقدم على الفعل اكلا كلا دا مفعول به په فعل متکیږي لکه زیدان ضربت لکه فعل کوي یو عمل دا نعمل معمول متقدم کې پلاش خو تقدیم یې کلا جایز وي کلا واجب وي کله متضمن معنی د مال او صدر الكلام لرا نه و نو جایز وي لکه زیدان ضربت اکه متضمن معنی د حرف شته د حرف استفهام لرا حرف شته حرف استفهام حرف استفهام لکه ما تفعل ما تفعل یا حرف حرف شرط لکا من تضرب اضرب بیا تجمع جب دائی دکا چدا سزار پسنا اعتراض دائی چدا کا ادا خود تو من کدا دو پا من البر انتا کفا لسانا کا بنا من البر انتا کفا لسانا کا دا دی حدیث کا تفلا دو دائی دا انتا کفا فیل دائی ادا لسانا کا مفر بیهی دو اصلا ای دنا چدا کا مفر بیهی تقدیم پا فیل منا جائے تقدیم جائز دا خدا کا مانے ہمارا قاعدہ آدم دے موانے پتا کے لحاظ آدم دے موانے آئی ہر قاعدہ چی بھی بھی چکر مانے آنے بھی نزلتا ہو یہ تقدیم نہ مانے موجود ہے آمانے آتے دائی انت کفا لسانہ کا کہ درسانہ کا مفردی نشک مسا کے دائی ان موصول حرفی لکھا اور دا تکوفا چکی مدو دا اصلاح شو اور دا لسانا کا دا معمول دے سلی لکھا نو صلاح پا موصول نشی مختا کی دائی نو معمول دے سلی حفت تاریخ لولا نشی مختا کی دائی صلاح پا موصول دے کنشی مختا کی دائی چی صلاح تا ولائی کیجی جز آخر دے موصول نو کدائی پا مختا شی پا موصول بے ہو جز آخر نشی اور صلاح سارا بیان دے موصول شی متمیم دے موصول بھی مجھے پہ مختا شو بیا بیان نکو بس نو معمول دی سلیخو پتاری کلاولا نشی مختا کلاولا نشی مختا کلاولا نشی مختا کلاولا نشی مختا کلاولا نشی مختا کلاولا نشی مختا کلاولا نشی مختا کلاولا نشی مختا کلاولا نشی مختا کلاولا نشی مختا کلاولا نشی مختا کلاولا نشی مختا کلاولا نشی مختا کلاولا نشی مختا کلاولا نشی مختا کلاولا نشی مختا کلاولا نشی مختا کلاولا نشی مختا کلاولا نشی مختا کلاولا نشی مختا کلاولا نشی مختا کلاولا نشی مختا کلاولا نشی مختا کلاولا نشی مختا کلاولا نشی مختا کلاولا نشی مختا کلاولا نشی مختا کلاولا نشی مختا کلاولا نشی مختا کلاولا نشی مختا کلاولا نشی مختا کلاولا نشی مختا کلاولا نشی مختا کلاولا ځکه چې دا سیلاب خپل جزء اخر دی موصول شو ا دا معمول دا څه لکه جزء جزء دی کلی نو دا په حکم دی جزء دی موصول شو جزء اخر دی موصول شو نو دا څنګه بیا هو جزء اخر نشي څه انت څنګه موصول یای اه مې سمه کې کیسه کړی دی چې موصولات اسمیه دی الذی الاتی اللذان تکیم بحث موصولات کی او یو موصولات حرفیہ دی حروف مجریہ حروف مجریہ کی دیتا موصولات حرفیہ یا ما ان موصولات حرفیہ دی موصولات حرفیہ دیتا بتا یہی موصولات چپ دیکی دی موصولات اسمیہ خاصا موجود دی موصول اسمی دا خاصا دو دی اللہ زی مثال پتاور چپ پیرا جملہ داخل چی نوری جو دی جملہ جملہ لکہ آجر زلی بو پیرا جملہ دی چکل اللہ زی پر داخل چی اللہ زی زلی بو موصول سلا موصدہ یعنی یو جو دارنګه د موصولات حرفیه چې کوم دي د حروف مذریه ما ان ان ولکه د حسن موجود چې په پیرا جمله داخلي یو جز د جمله دی لکه مثال په تور ضربتا پیرا جمله دی چې ان په داخلي چې ان ضربتا نو په تعویل د ضرب کا سره مستدا دی راین یو جز دی لکه د موصولات حرفیه یو اوا په کومه ده وقد يضاف الفعل ایا دا وجد چې ولا تنه شمه تا کې دی چې انت کف لسانه کا کې چې کلا فعل سره د ان نبی تنه تعبیر په مصدر سره دی ا معمول د مصدر په مصدر نه مخه کې دا کوم مصدر ضعیف العمل لك متقدم کلام نه وقد يضاف الفعل کلا کلا فعل ناصب د مفرد به حذف کړي د قیام ترنه په وخت کې خصوص د ترنه کې جواز هم په حق جواز سره مثلا کول دي تو زیدن تو زیدن وایي چاته یو چاته من اوی تا قالا جزا تا ویلی من ازری زتو کوئی تو نا سول کرای جایی من ازری زتو کوئی تبا جواب کرتا ہوئی ازری دانیو زیدن تو ذکر کافل دینا که ذکر چی ازری ذکا چی آفل تو خضر ونفس خضر کرنا ہو موجود دو پتا عند موظف موجود دو اسوال دیتا ہے نکا جواب مطابق تی سوال سرائی دی اپا سوال که ہو ازری بو فیل ذکر دائی نو جواب اولا مطابق جوری جی دواتا ازری بو فیل موجود کانه به جواب مطابق نو پتا ولا کې د چې ذکر وو خو بیا خبر شو او وجوبا او وجوبا حذف کی دي په اربعه مواضع په تصور باندې اعتراض چې حصر دي حذف وجوبي دي په تصور کې باطل دی لکه چې کلا کلا عامل نه چې بعد مفعول به واجب کیږي په باب الاغراق چې کلا مفعول به دي باب الاغراق دی چې توضح حق مو تاسو دا وک لکه احاطه احاطه نه الزام په حذف شوی دی د ټول وخت یا مثال پر تور قطع نعت قطع شوائی دی موصوف پلنا و نصف را لکا الحمدللہ الحمیدہ یا نعت یعنی قطع شوائی دی موصوف پلنا لپورا دی مدخی لکا الحمدللہ الحمیدہ یا لپورا دی افعادی دی زم لکا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا افعادی ترحم دی پرا لکا مررت بزید المسکین بینی پدا غم واضح کی وجبا حدیثی جواب دا ذکر دی اربع عام واضح چې دا بنا بر حصر نه دی بلکې دغه مباحث دي ځکه نور دا کوم حصر نه حصر دی الاول اول ته بر مواجهه کې سماعی هغه دی چې حصر وجوبي سماعی حصر وجوبي سماعی دا معنا ده چې دا حذف ته به عامل مسموع وي او دا غا حذف بند وي په هغه مواضع چې سمع ته حذف ته به عامل مقصور او بند وي په هغه مواضع چې سمع ته متواجد جاوز نه وی ادا موجود نه انی دغه لره واقع جا نه موجوده چې پابند نور امثال وسیا بس امثال چې هم اسمو نه وی تیپ لا وسیا لکه امرا ان ورثه بندا امرا ان ورثه عربیای قاطع الطريق تا نو په دغه واقع دې عامل نسبانه وسره ذکر کوي بس مسمود عرب نه داسه چې عامل نسبانه وسره نه سره موجود خدا ما نه حس وجبه ما دې اترك وانته خير لكم دنګ دا هم مسموع دا ساي قران کریم کې چې وان تهو فی خیر لکم فی البید امن نکران دی اعتراض دی دا مثال مطابق کې مثلا نشه دا طرف په نصر ذکر دی چې وان تهو دی بدا جواب ادر دی پر معمول حذف پای وان تهو عن تسلیس او دی ادر پر عامل حذف پای وقصد خیر شو خدا کا اعمال دی مرفوض کو اولاوی دی مخذوف چې ا مخذوف ته عامل ګرځي په خیر لکم کې بدا مخذوف ول نه ګرځي جواب دی کدا ملفوظ میر عامل وگر داری پو خیر لکن کی بیا مو فساد دے مانے بیخو وانتاو خیر لکن دا مانا دو چھے نحی عن الخیر علا پاک میر جمانی پر لکھر نمین نحی عن الخیر لکن میر الا پس نه یعنی الخير نه او دا حکایت دی دغه حساب نه چې الله تعالی کړای وکوم دی صلی الله علیه وسلم چې ا قیل په تفلیسی په درې ځای نه باندې الا پس دوی ته دا خطاب کړای وو دی صلی الله علیه وسلم چې کوم کې صبر نه دلونه په وخت وانته ان تفلیس چې تفلیس نه معنی شي وقت د خیر الله او تاسو پس وکي هغه ته چې تاسو په اخره ده تفلیس واهلا وسهلا من يلام فعل به ذو اهلا ها سهلا عملنا اعتبار سره حضرت اتيت اهلا وفئت سهلا او دا ټول موازي کې هڅه وجبې سمې ده کله چې دا مسمو داستي چې عملنا اعتبار نه سره مني من العرب خدا ما نه حس وجبې سمې ده فدا اهل ته کې اعتراض چې اهل خو به معنی دي یو معنا د اقارب اتيت اهلا ترغل اقارب ته خپلون ترغل په دې حال ده نه کدا معنا دې وختیک ته به مخلبي صحیح او بل معنا دې اهل ذو امارت کردن امارت کردن معنا ابو دای کول دا معنا مزدری دو امر معنوی دی شه معنا مزدری دو شه معنا مزدری کایمه بل غوی امر معنوی شه او اتیت فعل خصی دای ادا دې به مخلبي نه کړي ځکه فعل کی چې چی عادی مفعول خصی تا کړه چې تیا مو فعل خصی دای په ظاهر کې نو جواب درای چې کله ذو اهل معنا دې امارت کردن کا و هم بیا ذلتا اتیت اهلن اهل صفت کے موصوف سره حل ده مکان اهلن مینه مکان هو ده دې کې دې کنه مطلب دې نشي ته خدای هو ده اهل عمل نه ده کې زکات مکان ذات اهل سر په وسر شه امارت کردن معنا مزید جواب اهل کونه ده حل سره ده و اتیت مکان مأهول معنا سره فروغ له و دي کې عبد تا محل ده معنا مأهول معمر یعنی معمر معنا عبد لا حرام حل سره عبد دې تر ولای حرکت نه وته سهلا تو په مال کلا سهلا انار مان دکا سهلا منل ارضی منل بلادی لا حزن نو سختو ازنم